Het veiligheidskabinet besloot om akkoord te gaan met een staakt het vuren in de Gaza-strook, dat melden Israëlische media. De wapenstilstand moet komende nacht om 1 uur ingaan. Ook Hamas is akkoord met het bestand, melden bronnen aan Israëlische en Arabische media. Het is de bedoeling dat Egypte bemiddelt tussen de partijen. In Ahoy in Rotterdam is de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival gehouden. Van de 17 landen hebben zich afgelopen avond, net als dinsdag, weer 10 landen geplaatst. Finland, San Marino, Zwitserland, Moldavië, Portugal, IJsland, Albanië, Servië, Bulgarije en Griekenland. Het liedje van dat laatste land wordt gezongen door de Utrechtse Stefania. De finale is zaterdag, dan treedt ook Jean-Guy Macroy op. Nederland was als winnaar van de vorige editie en organiserend land automatisch geplaatst. Ook 4 landen die financieel veel bijdragen staan sowieso in de finale. FC Emmen is in de halve finales van de play-offs na het nemen van strafschoppen tegen NAC Breda uitgeschakeld. De club is daarmee ook gedegradeerd. Na reguliere speeltijd stond het 1-1 en in de verlenging werd niet gescoord. De finale zondag voor een plek in de Eredivisie wordt daarmee een ouderwetse nek-nak. In de andere halve finale won NEC namelijk met 3-0 van Roda JC. Het weer minimaal rond 10 graden vannacht. Overdag overal afwisselend zon en wolken met soms een bui met zware windstoten. Het wordt 14 tot 17 graden. Ook in het weekend wisselvallig en koel. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht, dit is Nooit meer slapen. Gewapend met raketwerpers, mitrailleurs en granaten verdween de geradicaliseerde soldaat de nacht in. Een klopjacht is al lange tijd gaande. Zijn laatste dreigement was de Belgische viroloog Mark van Ranst een lesje te leren. Ten noorden van de grens op dezelfde dag promoveerde Nicky Sterkenburg op radicalisering en extreem rechts en presenteerde een boek met de titel Maar dat mag je niet zeggen. Jaren aaneen dronk ze koffie met verder beleefde mannen en soms vrouwen die allemaal een gelijksoortig wereldbeeld erop nahouden. Vaste waarden daarin witte suprematie, nationalisme en afkeer van de democratie en vaak, maar niet altijd, zoete dromen vol geweld en chaos. Maar moeten we eigenlijk wakker liggen van dit soort geradicaliseerde types? En hoe radicaal zijn ze eigenlijk? Hoe serieus is dit allemaal? Nicky Sterkenburg is hier, geboren 1984. Journalist en onderzoeker, schreef onder meer voor Elsevier. Deed eerder onderzoek naar jihadisme. En dit boek is dus een weerslag van het proefschrift waarop ze is gepromoveerd in Leiden. Tegenwoordig is ze werkzaam bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Nicky, hartelijk welkom. Leuk dat je bent gekomen. Ja, dank voor de uitnodiging. Heeft dat verhaal jou verbaasd van die Belgische militair? Nou ja, kijk, in die zin niet. Er is al wel langer zorg over extremistische tendensen bij politie, militairen en gevangenispersoneel. Het Radicalization Awareness Network, de politiewerkgroep, heeft daar ook al een paper over uitgebracht. En er is ook een grote buitenlandse onderzoekssubsidie verleend om onderzoek te doen naar inderdaad rechtsextremistische sympathieën onder militairen. Hoe zou dat komen dat juist onder militairen het extremisme toeneemt? Ik weet niet of je precies kan zeggen of het toeneemt. Maar het is natuurlijk wel een... het heeft wel iets van autoritarisme inderdaad wat erin zit. Gecombineerd met nationalisme wat maakt dat ze mogelijk gevoelig zijn. Tegelijkertijd weet ik niet of we nu aan de hand van één geval kunnen zeggen dat het toeneemt of dat je een trend ziet. Dat dit er eigenlijk altijd misschien wel een beetje was. Dat zou goed kunnen. Ik heb in mijn eigen onderzoek 2 mensen met een militaire achtergrond zitten. En 1 die niet meer bij Defensie zitten inmiddels. En 1 iemand die het wilde en die strandde toen hij over zijn denkbeelden begon. Toen hij nog in de selectieprocedure zat. Maar liefde voor het vaderland en liefde voor geweld. En dan kom je al gauw in het leger uit. En dat is natuurlijk iets wat veel van die extreemrechtse mensen ook wel hebben. Die 2 factoren. Opvallend is hier dat het hem om corona te doen was. Hij komt achter de bekende viroloog van Ranst aan, die nu ondergedoken zit, wat natuurlijk heel, heel tragisch is. Dat is eigenlijk gek dat thema bij extreem rechts een soort extra impuls lijkt te geven. Althans, als je het uit de media leest. Nou ja, als het gaat om hoe radicaal en extreem rechts de laatste jaren opereert, dan zie je dat ze heel specifiek thema's kiezen waarbij ze kunnen aanhaken. Ze hebben het natuurlijk een tijdje gedaan bij protesten tegen de vermeende islamisering van Nederland, tegen de Islamitische Staat, voor het behoud van het uiterlijk van Zwarte Piet. En als het echt gewoon specifiek gaat over de relatie radicaal en extreemrechtse activisten en de coronamaatregelen, dan zie je dat ze dat anti-overheidssentiment, dat ze daar heel erg op proberen mee te surfen op het moment. Dat slaat aan en ze proberen gewoon op die manier populariteit te winnen. Ja, tegelijkertijd hebben we wel gezien, bijvoorbeeld met de vluchtelingencrisis in 2015... toen waren er best wel veel bezorgde burgers die geen noodopvang of AZC in hun achtertuin wilden hebben, dat radicaal en extreem rechts bij die protesten aanhaakte. En die werden er ook wel bijgelaten, maar het was niet zo dat het wederkerig was. Dus op het moment dat ze die burgers probeerden te bellen van, hey, we gaan 30 kilometer verderop iets doen, kom je ook, dan haakten mensen echt al wel af. Wat is eigenlijk jouw interesse in de extreme? Want je hebt onderzoek gedaan naar jihadisme en nu extreem rechts. Waarom heb jij zoveel interesse voor de flanken? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk, het is vooral voor mij als journalist ook altijd gewoon een interesse geweest in ontoegankelijke werelden. Ik ben begonnen als misdaadjournalist bij Nieuwe Revue. En daarna heb ik bij Quote gewerkt, ook over de bankiers en de accountants geschreven. Nou, ook hele ontoegankelijke werelden. En toen ben ik bij Elsevier inderdaad weer op het jihadisme dossier beland. En later gewoon zelf extreem rechts uit gaan pluizen. Maar ik ben altijd heel erg geïnteresseerd geweest in de backstage. Dus zeg maar wat je aan de buitenkant ziet, de façade, dat geloof ik allemaal al wel snel. Ik wil graag weten van wat is de wereld erachter en wat zijn dit voor mensen en wat drijft ze. En ik denk dat wel een soort rode draad is in mijn journalistieke werk. En wat is de backstage en wat is de façade? De façade of frontstage. Frontstage zijn echt de demonstraties, de acties, de berichten op sociale media. Het beeld dat ze zelf willen uitdragen. En de backstage is gewoon van, nou, wat gebeurt er achter de schermen? Wat is daar aan onderlinge discussies over actiemethoden? Hoe zien de borrels eruit? Hoe gaan mensen met elkaar om? Wie zijn de informele leiders? Dat vind ik veel interessanter dan alleen bij een demonstratie staan en verslag doen van de demonstratie. Dan zou ik al gauw vermoeden, het zijn eigenlijk hele lieve jongens als je het over de backstage hebt. Hoezo? Dat is een soort cliché dat mensen dan meteen hebben als ze ruwe groepen onderzoeken. Zeggen ze, ja, maar eigenlijk zijn het allemaal hele lieve jongens. ik heb ook met de jihadisten meegemaakt toen ik die interviewde. Die vond ik namelijk inderdaad heel aardig. Ik vond rechtsextremisten vind ik ook heel aardig. Maar ook hele aardige mensen kunnen hele zorgelijke gedachten hebben en kunnen ook hele nare dingen gaan doen. Wat vind je fascinerend aan radicale gedachten? Aan die uitgesprokenheid ervan? In die zin dat dat het mensen zijn die in feite zeggen van, ik herken me niet in de samenleving zoals die nu is. En ik wil gewoon dat de samenleving zich naar mij vormt, in plaats van dat ik gevormd word door de samenleving. En die dus heel erg streven, want dat zag je bij jihadisten ook, naar een hele homogene staat of een homogene samenleving, waarbij eigenlijk het individu zich volledig moet onderwerpen ten behoeve van het collectieve. En ik denk zeker ook in tijden we zitten best wel in een tijd van individualisme en alles kan. Vind ik het heel fascinerend dat er dus mensen zijn die zeggen van, ja, maar daar herken ik me niet in en zo voel ik dit niet. En ik vind dat we weer het groepsbelang voor op moeten stellen en iedereen moet zich daar maar aan aanpassen. Het zijn echt de mensen die gewoon lijnrecht ingaan tegen deze tijd, als het ware. En dat fascineert? Dat fascineert me echt enorm, ja. Is dat omdat je dat zelf in jezelf ook hebt of juist het tegenovergestelde? Nee, ja, juist het tegenovergestelde. Ik ben heel blij in deze tijd te leven, ja. Wanneer ben je eigenlijk radicaal? Want in essentie zeg je, het collectief moet terug. Dus alles behalve een radicale gedachte. Ja. Wanneer wordt iets extreem? Waar ligt die lijn? Er zijn verschillende theorieën over. Dus wat is het verschil tussen radicalisme en extremisme? Ik bedoel, radicale gedachten hebben is op zich niet strafbaar. Er is ook eigenlijk niks mis mee. Ik bedoel, er zijn grote veranderingen gekomen door radicalisme. Ik bedoel, vrouwenkiesrecht was ooit ook een heel radicaal standpunt. Maar als het gaat om van, nou ja, wanneer ben je radicaal en wanneer ben je extreem, dan meestal wordt er eigenlijk ligt grens bijvoorbeeld bij geweld. Van, nou ja, radicalen doen het binnen de kaders van de democratie, die gaan de wet niet over, en extremisten die doen dat wel. Als het specifiek gaat over radicaal en extreem rechts, wordt er ook wel gezegd van, ja, radicaal rechts streeft naar een homogene cultuur, dus dat we allemaal dezelfde cultuur beleven en aanhangen, en extreem rechts draait meer om allemaal dezelfde etniciteit hebben. Dus vandaar dat ik ook in mijn boek gewoon heel erg de term gebruik, radicaal en extreem rechts, omdat je ziet dat het zo moeilijk is om mensen echt in een hokje te duwen, dat er mensen zijn die anti-islam standpunten hebben, maar wel over kunnen gaan tot geweld bij demonstraties. Terwijl ik ook neonazi's in mijn onderzoek heb zitten die echt hele extreme standpunten hebben, maar verder weinig meer doen dan alleen bier drinken met elkaar. Dat het een beetje kroegpraat blijft eigenlijk. Ja. En daarin zie je ook, ik bedoel, heel veel wetenschappers durven die discussie ook helemaal niet aan te snijden. Dus die zeggen ook bijvoorbeeld in een onderzoek van deze mensen zijn extreem rechts omdat de samenleving zoals extreem rechts ziet. Dus ik heb er echt in mijn proefschrift ook een vrij lang hoofdstuk aan gewijd om dat wel ook expliciet te maken. En ook uit te leggen waarom ik voor zo'n brede definitie ga. Als je die mensen benadert en je zegt, ik doe onderzoek naar extremisme, voelen ze zich dan aangesproken? Zeggen ze dan moet je mij hebben? Volgens mij schreef ik van, ik doe onderzoek naar nationalistisch rechts en radicaal en extreem rechts. En daar gingen ze dan wel vaak op in. Dus daar voelden ze zich in aangesproken? Nou ja, sommigen die zeiden wel van, ja, alles is tegenwoordig extreem rechts. Dat zeiden ze een beetje schertsend. Maar als ik dan langer met ze sprak en dan echt gewoon ook op de man afvroeg van, ja, wat vind je ervan dat jij als extreem rechts wordt gezien? Dan gaven ze eigenlijk allemaal wel toe dat ze zich er wel in herkenden. En dat ze ook wel bepaalde denkbeelden hadden die gewoon echt strijdig zijn met de grondwet. Daar konden ze zich allemaal wel in vinden. Ja. Het is eigenlijk heel, heel braaf en deugdzaam om een onderzoeker te spreken. Om een enquête te laten afnemen. In welke zin? Nou, als je zo radicaal bent en buiten de samenleving staat, ze hebben toch maar open gedaan voor een onderzoeker, voor promotieonderzoeker en zich de vragenlijst laten afnemen. Ja, nou ja, het was meer, ik heb geen enquêtes gehouden hoor. Het waren allemaal interviews en jarenlang en ja, de meeste toch ook wel op verschillende momenten. Ik zou niet willen zeggen dat ze buiten de samenleving staan, nee. Maar het is wel zo dat af en toe hebben ze wel met media te maken en die willen hen dan voor de camera trekken en van oh ja, we hebben een soort voorbeeld nodig van een rechtsextremist. Kun je even komen? Nou, daar laten ze zich niet voor lenen. Maar ik heb wel gemerkt op het moment dat je als onderzoeker echt gewoon urenlang met ze spreekt en meerdere keren terugkomt en zegt van, ja, ik wil echt weten wat jou beweegt, dan wilden ze best wel graag praten. En ze wilden best wel graag laten zien wie ze waren en wat ze deden en waarom ze doen wat ze doen. Waarom? Omdat het hart ervan vol is, dus dan loopt de mond ervan over? Zeker. Blij dat iemand eindelijk luistert? Zeker, ja. Hoe ging dat eigenlijk? Waar vind je die mensen? Ja, ik ben begonnen met eerst maar een soort netwerk in kaart brengen van wie is bevriend met wie op Facebook. En een beetje foto's van demonstraties kijken en ook zelf naar demonstraties gaan. En dan zie je wel een beetje de dynamiek en wie de informele leiders zijn. En nou ja, toen ook wel wat kennis gemaakt en wat mensen gesproken en ook al wel wat mensen geïnterviewd. En wat uiteindelijk heel erg geholpen heeft, is dat ik contact heb gekregen met een aantal sleutelfiguren, om het zomaar te zeggen, die me verder hebben geholpen. En die ook wel voor me instonden. En die het ook heel leuk vonden om mee te denken. Dus die zeiden van, oh ja, je moet die spreken. En oh, dat is ook wel een interessante voor je. En daar heb ik echt heel veel geluk mee gehad. Wat was in het begin jouw vraag? Wat hoopte je te weten te komen? Waarom worden ze actief en waarom blijven ze actief? Dat was mijn vraag. Van hoe en alleen, het is wel zo op het moment dat je met extremisten spreekt of met radicalen, dan die waarom-vraag, die daar loop je op vast. Dus als je die vraagt, kunnen ze zelf niet echt beantwoorden. Nee, ja, dan krijg je echt te horen, ja, omdat het helemaal kut is in Nederland. Of dat soort dingen rollen eruit. Of ze, ja, gewoon wat standpunten van de groep waar ze op dat moment bij staan. Maar als je dan rustig met ze gaat zitten en vraagt, hoe is het nou eigenlijk zo gekomen? En hoe ben je bij deze denkbeelden uitgekomen? En heb je er altijd al zo over gedacht? En dan volgt al vrij snel gewoon iemands levensverhaal. Waarin ze gewoon ook veel meer, ja, reflecteren en zichzelf ook in een bepaalde context plaatsen en in een serie van gebeurtenissen die er in ieder geval volgens hen toe hebben geleid dat ze inderdaad nu bij radicaal en extreem rechts zitten. Je beschrijft in het boek, het zeggen echte proefschrift is tamelijk wetenschappelijk uiteraard, maar het boek, dan schrijf je ook wat meer over jezelf en jouw ervaringen. Je komt op plekken waar een ander niet snel zou komen of misschien ook niet graag zou komen. Terwijl je op een zeker ogenblik ook zwanger bent, sta je tussen demonstraties en tegendemonstraties. Situaties die makkelijk uit de hand lopen. Ja. Was er nooit een moment dat je dacht, waar ben ik aan begonnen? Oh, ja, regelmatig. Maar ik denk ook wel dat het goed is om te zeggen dat ik nooit echt bang ben geweest of zo. Ze hebben niet agressief tegen me gedaan. En ja, die demonstratie, die scène die ik in het boek beschrijf, die is vrij heftig. Maar dat was ook wel omdat ik op dat moment gewoon echt op de verkeerde plek stond. Want er komt jouw onderwerp, maar dan heb je ook nog de antifascisten. Ja, die zijn vaak net zo radicaal en die willen ook vechten. Ja, die wilden ook vechten. En toen kwam de harde kern van FC Utrecht, die kwam nog opdagen. Die wilden ook allemaal vechten. Daar stond ik dan gewoon midden tussen. En er staan wel hele dappere agenten met hun mountainbikes. Dat ik denk, oh, wat heb je toch eigenlijk ook een rotbaan dat je hier op het plein staat mensen uit elkaar te houden die willen vechten. Ik kan me ook voorstellen dat je die fiets meeneemt en denkt, ik ga naar huis en sla mijn kamer in elkaar als jullie dit zo graag willen. Dat je zegt, we doen er een hek omheen in plaats van een hek ertussen. Ja, precies. Dus niet dan respect voor de agenten. Maar dat is inderdaad toen uiteindelijk, het is net niet uit de hand gelopen toen, maar dat was wel inderdaad een demonstratie waarbij ik dacht, oei, dit is misschien niet zo verstandig. En er is ook wel één demonstratie geweest, waarbij notabene mijn onderzoeksgroep ook zei van, nee, we hebben nu wel echt plannen om goed tekeer te gaan. Misschien kun je deze keer maar beter even thuis blijven. Maar toen was ik ook echt al 8 maanden zwanger of zo. En die agenten, staan die dan versteld? Als je dan zegt, ik ben hier om te promoveren, meneer de agent. Nou, wat ik wel altijd deed, is inderdaad me even voorstellen als onderzoeker, voor ze denken dat je een soort fellow traveler bent en voor er allemaal misverstanden ontstaan. Maar ze vonden het vaak wel interessant wat ik deed. En dat waren eigenlijk ook toch best wel leuke gesprekken. Wat ik een opmerkelijke bevinding vond, is de opkomst van, laat ik het noemen, de hipsternatie. Dus vroeger had je extreem rechtse groepen, maar die waren ook duidelijk herkenbaar. Die hadden een soort geuniformeerde klederdracht. Ja. En later had je de lonsdeeljongeren. Dat waren dan ook bepaalde subculturen. Dit zijn gewoon welbespraakte, hoogopgeleide jonge mannen die je niet als zodanig zou herkennen, zoals jij het beschrijft. Met het vaste baardje en het colbertje. Vriendelijk, humoristisch, welbespraakt. Ja. En dan ga je met ze praten en dan blijken er echt hele radicale gedachten in te zitten. Ja. Wat is dat? Ik denk sowieso, als je echt nu naar de, want nou ja, daarom is ook de ondertitel van de nieuwe generatie. Als je kijkt naar deze nieuwe generatie, dan zie je dat het activisme en extremisme, dat het eigenlijk hyperindividueel beleefd wordt. Dus waar het vroeger heel erg was van, oké, we kleden ons hetzelfde, we zien er allemaal hetzelfde uit, we denken allemaal hetzelfde, we lopen allemaal achter deze leider aan, we willen allemaal hetzelfde, wordt er nu gewoon heel erg geshopt aan standpunten. En zie je ook wel dat de mensen die ik heb geïnterviewd, dus er zitten nog wel een paar hele geharde neonaties tussen, maar dat het ook wel activisten zijn die echt als een soort chameleon door het leven gaan. Dus dat ze hun leven heel erg in partjes hebben opgedeeld. En op hun werk hangen ze de leuke werknemer uit. En thuis hangen ze de leuke gezinsman uit. En bij hun vrienden zijn ze die gezellige vriend met wie je bier gaat drinken. En als ze het internet op gaan, dan gaan ze even hele lelijke teksten tikken. En dan gaan ze in het weekend nog eens een keer naar een lezing waar hoe creëer je een witte etnostaat wordt besproken. En dat ze dat heel erg compartimenteren en dat ze zich daar redelijk bewust van zijn. Maar waar ze zich ook heel erg bewust van zijn, is dat ze hun boodschap aanpassen aan degene die ze voor zich hebben. En ik denk dat dat wel gewoon een belangrijke ontwikkeling is. Maar ook wel dat gedachtegoed, wat ze aanhangen, dat dus echt hyper individueel is. Dus dat je ook bijvoorbeeld tegenkomt dat mensen dan een zo homogeen cultureel Nederland mogelijk willen. Maar dat ze dan bijvoorbeeld wel apartheid als een soort oplossing zien om moslims dan een tweederangs burgers in de samenleving te maken en die dan gewoon weg te pesten. Of bijvoorbeeld onder de nationaalsocialisten heb je nationaalsocialisten die echt keihard voorstander zijn van het kapitalistische systeem. Want dat vinden ze echt survival of the fittest. Dan komen de slimste, best presterende mensen wel bovendrijven. Terwijl er ook neonazi's tussen zijn die zeggen, nee, ik ben heel links. Ik wil eigenlijk een overheid die echt heel goed voor haar burgers zorgt, van de wieg tot het graf. En juist dat hyperindividuele, dat zorgt er denk ik ook steeds meer vorm dat ze zelf die ideeën ook uitwisselen en die discussies voeren, dat ze ook steeds meer aan het nadenken zijn over hoe kunnen we deze boodschap ook gewoon zo brengen dat die bij het grote publiek valt. En dan hoeven mensen echt niet al onze standpunten over te nemen, maar als we ze gewoon maar een deel onze kant op krijgen, dan is dat ook wel goed. Dus eigenlijk zijn ze gericht op het normaliseren van een radicale boodschap. Ja. Van elementen van die gedachte van een samenleving waar de witte man de koning is. Ja. En dan proberen ze de afgezwakte vorm daarvan op allerlei normale podia te krijgen. Ja. In het parlement bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ja. Is dat wel eens gelukt? En in de media en in waar ze maar kunnen. En veel op internet en sociale media. En veel verwarring veroorzaken ook. Ja. Zijn ze daar succesvol in? Ik denk het wel, ja. Noem eens voorbeelden. Voorbeeld te noemen, volgens mij noem ik dat voorbeeld ook wel in mijn boek, is als het bijvoorbeeld gaat om, we hebben die rel gehad bij Forum voor Democratie, waarbij de Amsterdamse kandidaatraadslid, volgens mij toen nog op dat moment, Jannes Ramotarsing, uitspraken had gedaan over de vermeende relatie tussen volkeren en IQ. Nou, daar heeft GroenLinks vervolgens een debat over aangevraagd in de Tweede Kamer. Bedoeld zich met de beste bedoeling om dat snoeihard te veroordelen. Maar dat werd als een enorme opsteker gezien. Want het ging voor het eerst in de Tweede Kamer, in het hart van de democratie, over de vermeende relatie tussen volkeren en IQ. Weliswaar in negatieve zin. Maar zij zagen dat echt als een soort noodzakelijk paard van Troje. Van dit is echt fantastisch, want nu gaan mensen dit googlen en nu komen ze bij onze sites uit. Dus de discussie is geopend. Het is genoemd, het is een soort roze olifant in de Kamer. En alles wat je aandacht geeft, dat groeit. Ja. Hoe individueel zijn de motieven? Want bij sommige verhalen is het gewoon dat mensen aansluiting zoeken of buiten de samenleving zijn komen te staan of gestrand op heel veel manieren. Ja. Bij anderen is het echt heel cerebraal dat ze gewoon op dat idee zijn gekomen. Ja. Bij anderen is het meer sociaal iets. Die zoeken gewoon een uitje. Ja. Hebben gewoon zin om te clearen. Ja, ja. Nee, ik heb ook één jongen in mijn onderzoek zitten die ik ook vroeg van, die had op het dak van de moskee gestaan in het weekend een bezetting gedaan. En ik zei ook van, joh, waarom? En dat hij zei, ja, nou ja, het was dat een maatje van mij dit wilde doen. Als hij naar Feyenoord had gewild, hadden we dat gedaan. Maar hij zei, joh, kom, we gaan een moskee bezetten. Nou, ook goed. Dus je ziet bij sommigen is het echt een samenloop van levenslopen, van bepaalde omstandigheden. Maar bij anderen is het toch wel gewoon vaak een weloverwogen keuze om toe te treden. En ik denk dat in mijn boek heb ik zeg maar 5 verschillende types of routes van toetreding, die zijn in het proefschrift nog veel meer uitgewerkt. Maar 5 verschillende levenslopen die echt wel leiden. Want kijk, natuurlijk is ieder levensverhaal uniek, maar er zijn wel grote gemeenschappelijke delers aan te wijzen. En ook wel kenmerken die in het proefschrift misschien wat meer zijn uitgewerkt in het boek, omdat het allemaal heel theoretisch en wetenschappelijk is. Ja. Wanneer wordt het in jouw ogen zorgelijk? Want er zijn natuurlijk wereldwijd een aantal aanslagen geweest van geradicaliseerde mensen met vergelijkbaar gedachtegoed. Ja. Ja, iedereen heeft zijn eigen ideeën, zomaar allemaal ergens in die hoek van de witte man moet de samenleving terugkrijgen. Of tegen homo's of tegen vrouwen of tegen mensen met een andere kleur. En er zijn een aantal aanslagen geweest vanuit die hoek. Ja. Is dat te onderscheiden wie je eigenlijk moet vrezen? Nee, ik denk dat in zijn algemeenheid voor extremisten geldt, dat het heel moeilijk, dat blijkt wel ook uit alle wetenschappelijke onderzoeken, dat het gewoon heel moeilijk is om te voorspellen wie overgaat tot geweld. Wat daar nog eens een keer bij komt, is dat rechtsextremistisch terrorisme, dat vaak operationele eenlingen zijn of hele kleine groepen. We hebben de NSU gehad in Duitsland. Nou, dat waren er dan 3. Nou, Breivik was operationeel handelende eenling. Tarrant was een eenling. Die 2 daders van Halle en Hanau die we hebben gehad, dat waren eenlingen. Dus het is gewoon bijna niet te voorspellen als mensen echt iets in hun eentje voorbereiden, wie dan uiteindelijk overgaat tot geweld. Tegelijkertijd moet ook gezegd worden dat vanuit de dreiging van de nationale veiligheid is het denk ik echt wel minder bedreigend dan het jihadisme. Want dat zijn echt netwerken met een ideologie en soms ook wel met een bepaalde infrastructuur. En ook, met sturing uit het buitenland. Ook, ja, en meer sturing uit het buitenland. En ook iets meer met een missie. Wil niet zeggen, nou ja, de AIVD heeft net het jaarverslag uitgebracht. Die hebben ook gezegd van ja, een aanslag van een rechtsextremistische eenling is voorstelbaar. Nou, er zijn ook 2 arrestaties geweest vorig jaar van 2 jonge mannen die daarover opschepten in chatgroepen die nu nog voor de rechter moeten komen. Maar ik denk dat de veiligheidsdreiging, dat is 1 punt. Ik maak me vooral druk om de sociale cohesie. Met hoe ze erin slagen hun discours genormaliseerd te krijgen. In hoe we ook in de Nederlandse samenleving steeds meer wij-zij denken te zien krijgen. Hoe we. Ik heb ook alle rapporten van de Anne Frank Stichting doorgeploegd. En dan zie je dat in 2003 verschijnt een heel alarmistisch rapport over wat er geschreven wordt in een hoekje van Stormfront, een extreemrechts webforum, vlak na de moord op Pim Fortuyn. Toen er nog even werd gedacht dat de dader een moslim misschien was. En daar wordt heel alarmistisch over gedaan. Van kijk wat erg wat hier geschreven wordt over moslims. Ik zal het nu niet herhalen. Nou, dat zijn nu dingen die zie ik nu gewoon wel dagelijks op Twitter voorbij komen. Als ik het openklik. En ik denk met name dat het allemaal veel openlijker is geworden. Dat mensen gewoon minder terughoudend zijn. En dat je dus te maken hebt met een samenleving met een sterke digitale component, waar je elke dag dehumaniserend commentaar ziet. Waar je elke dag ophitsende retoriek voor je neus voorbij ziet komen. Waarbij elke dag je wel iets tegenkomt van een bericht waarin gewoon überhaupt de aanwezigheid van etnische en religieuze minderheden wordt geproblematiseerd. Van die mensen die horen hier niet. Wordt het toch normaal, denk je? Dat effect, dat moet niet worden onderschat. Want mensen denken, goh, er denken anderen ook zo. Dit kan je eigenlijk best denken. Ja. Dit is helemaal geen raar standpunt. Voor wie net inschakelt, Nikki Sterkenburg, die is hier en zij is gepromoveerd op radicaal rechts en extremisme. En ook heel lang gewerkt als journalist. Je noemde Twitter. Je hebt ook artikelen hierover geschreven. Heb je zelf eigenlijk wel eens een zwerm van haat gekregen? Ja hoor. Ja. En hoe groot werd dat dan? Ik heb het niet geteld. Maar ja, het zijn honderden zijn het dan op dat moment. En op een gegeven moment dacht ik ook voor mijn boek van ik ga dit nu gewoon eens een keer uitzoeken. En dan blijkt ook wel, het voelt gewoon echt als een soort enorme digitale lynchpartij. Het kan ook gewoon heel goed in werkelijkheid zijn dat het misschien 20 mensen zijn die allemaal 30, 40 Twitter-accounts hebben. En ik ben er inmiddels ook wel achter dat aanvallen gewoon echt worden gecoördineerd en dat ook echt wordt afgestemd met elkaar. En ik zit zelf niet. Ik zit zelf niet in chatgroepen. Ik zit ook niet op Telegram. Maar ik heb gehoord dat ik weer een klein stormpje kan verwachten binnenkort. Dat nu daar. Omdat je nu in het nieuws bent over dit onderwerp. Ja, er zijn wat journalisten die ook in die groepen meelezen, inderdaad. En die ook inderdaad zeiden van nou, er komt wel weer wat aan. Ja. En dat raakt je niet, want ze zeggen toch dingen. Er kan toch altijd iets over die schutting komen. Ja, ze maken opmerkingen over je, wat je eerder hebt gedaan, over je privéleven, wat ze te weten komen. Ja, oh ja, over je uiterlijk. Dat ik een slechte moeder zou zijn. De eerste keer vond ik het echt heel indrukwekkend. En nu zet ik gewoon even mijn telefoon uit. En ik open het. Ik heb ook wel redelijk goede kwaliteitsfilters overal op zitten. Dus bij Facebook landt dat in de box overige. En dan eens in de zoveel tijd klik ik dat even open om te kijken of er nog wat in zit. En nou ja, meestal zie je aan de eerste regel wel dat het. En dan delete ik het ook gewoon meteen. En ja. Je hebt ook geschreven over jihadisme. Is dat eigenlijk vergelijkbaar? Want radicalisering, je zou kunnen zeggen, is een soort proces waarbij het niet eens meer uitmaakt welke kant op. Maar bedoel je dan de digitale wereld of gewoon het radicaliseringsproces? Het proces van radicaliseren op langs hetzelfde traject verloopt, ongeacht welke kant je op radicaliseert. Ja, ik zou graag die vergelijking trekken. Ik heb alleen zelf de jihadisten gewoon niet diep genoeg geïnterviewd daarvoor. Dat was toch een soort andere insteek, omdat ik meer wilde weten van hoezo denken jullie dit? Hoezo zijn er mensen met tientallen tegelijk naar Syrië afgereisd? Van hoe kan dit? Dat leek een soort rattenvanger van Hamelen. Dat ineens waren er echt tientallen Nederlandse jongens en mannen en vrouwen weg. Dus dat was een iets andere insteek. Ik heb wel onderzoeker van jihadisme gesproken die zei dat hij echt wel eens een keer koffie wilde drinken, omdat hij wel elementen herkende en misschien daar ook wel wat mee kon. Dus nou ja, dat moet dan nog maar blijken. Dus dat zit in een stadium. Maar ik heb wel vermoeden dat er inderdaad wel een soort overlap in zit. En ik vind ook wel dat je een beetje dezelfde types tegenkomt. Dat is net met dat jihadistische landschap. Dat is ook heel erg gemêleerd met mensen die naar de Islamitische Staat vertrekken met islam voor dummies in hun koffer, die gewoon voor de actie en voor het avontuur en de spanning gaan, tot en met gewoon keiharde ideologische mensen die gewoon jarenlange zelfstudie op een zolderkamer hebben gedaan en daarna gewoon hebben gedacht, oh, er is een mogelijkheid, dus ik vertrek. Want je hebt eerder een boek geschreven en was een hoofdpersoon die zichzelf geradicaliseerd had. Ja. Maar even wonderlijk zichzelf ook weer gederadicaliseerd had. Ja. Maar wel intussen op reis was geweest en zichzelf een andere in gevaar had gebracht. Ja, hij was naar Egypte geweest inderdaad en naar Turkije. Hij is uiteindelijk niet naar, de Islamitische Staat gestaan. Hij is nooit aangekomen. Nee, hij heeft ook geen poging ondernomen om af te reizen. Nee, dat was wel een echte thuisblijver, om het zo maar te zeggen. Ja, en ook daar, als ik zei, ja, ik zou hem wel onder bijvoorbeeld wel al die interviews die ik met hem heb gedaan, die zou ik wel gewoon één op één kunnen toepassen op het onderzoek dat ik nu heb gedaan. Ja, maar goed, ja, dan heb je er eentje. Dat is niet helemaal wetenschappelijk verantwoord om meteen te zeggen dat je het kan kopiëren, maar er zitten zeker wel gewoon aanknopingspunten in. En in welke zin zou je dat één op één kunnen laten corresponderen? Nou, in dit geval dat het ook iemand was die, of iemand was, dat klinkt alsof hij niet meer leeft. Hij heeft het juist wel overleefd. Ja, nee, dat het iemand is die heel erg graag mag provoceren. Met een enorme hang naar spanning, met een enorme hang naar het foute, die op een gegeven moment ook in dat boek beschrijft. Nou ja, dat hij dan bij de Blauwe Moskee in Amsterdam zit, wat best wel een bolwerk is waar mannen en vrouwen door elkaar bidden, waar best wel een gematigde koers wordt gevaren. En dat hij op een gegeven moment wordt er in een preek weer heel hard tegen het salafisme geageerd. En dat hij daar zo chagrijnig over is, dat hij gewoon opstaat en de moskee uitloopt en naar de El Tawhid moskee in Amsterdam loopt. Van, nou, ik ga nu eens een keer even uitzoeken wat dan dat salafisme is. Want er wordt zo tegen geageerd, dat moet wel tof zijn. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij vrij jonge neonazi's, die noem ik dan de spanningzoekers in mijn boek. Die beginnen echt op 13, 14, 15 al heel erg met provoceren. Nou ja, wat provoceert nou lekkerder dan een swastika op een bushokje of het brengen van de Hitlergroet in de klas? Volgens mij ook, vroeger als je tegen de maatschappij aanschopte, dan werd je extreem links. Nou, tegenwoordig ga je lekker flirten met extreem rechts. En die uiteindelijk dan ook wel toetreden tot een neonatiegroep. Maar inderdaad vanuit die hang naar spanning en provocatie. En dan pas later een keer gaan denken van, ja, ik ben er eigenlijk wel nieuwsgierig naar van hoe dat nou zit. Dus misschien moet ik dit ook maar eens wat meer verkennen. Dus daarin zie ik wel een overlap. De dolende zielen zijn het eigenlijk. Op zoek naar iets radicaals. Ja, gewoon op zoek naar avontuur en spanning ook wel. En het is iets, het lijkt ook wel een beetje af en toe op hooliganisme, maar dat is wel, het is iets wat echt enorm ver van mij afstaat. Maar waarvan ze me wel inderdaad hebben uitgelegd dat dus echt fantastisch was om lekker op zo'n in je buurt een veldslag te hebben met jongeren met een migratieachtergrond uit diezelfde buurt en dan kettingen meebrengen en boksbeugels en dan helemaal in elkaar gebeukt worden en daarna heel hard lachen met z'n allen. En dat staat heel ver van me af, maar het is daar wel echt een heel samenbindend element. En dat versterkt de gewenning aan geweld, het versterkt het wij tegen zij denken. En wat je bij dat soort jongens ziet, is dat ze op een gegeven moment die persoonlijke ervaring, dat ze dat koppelen aan of geschiedenis of aan politiek. En dat ze die persoonlijke ervaringen vertalen naar een soort grotere strijd, waar zij dan ook onderdeel van zijn. En vanuit daar zie je ze dan ook echt wel toetreden tot neonatiegroepen op een gegeven moment. Een strijd tussen volkingsgroepen, tussen beschavingen, ja, dat soort dingen. Bij jihadisme zit er ook, want Beatrice de Graaf was hier onlangs over haar nieuwe boek, zit er ook een hang naar zuiverheid in. Ja. Je zonde van je afwassen door het goede te doen, door heel devoot in de religie te gaan en dan een radicale daad te stellen. Ja. Dat zie ik bij extreemrechts wat minder vormen. Ja, ik heb het daar ook wel eens met Beatrice inderdaad over gehad. Ik denk wat extreemrechts verschilt van de jihadisten is dat de jihadisten die waren met name rondom ISIS en de tijd van het kalifaat waren ze heel optimistisch. Want wat zij hadden voorspeld of gehoopt of verwacht, dat stond nu eindelijk op het punt te gebeuren. En ik denk als je mijn boek leest, dan als er één ding blijkt bij radicaal en extreem rechts, is dat ze er zelf niet meer in geloven. Dat zeggen ze ook de hele tijd. Van ja, nee, die nationaal-socialistische helstaat zal het wel niet meer worden. Of van ja, wat wij willen, ja, dat kan eigenlijk niet. Nee, dat gaat niet meer gebeuren. Maar tegelijkertijd zie je wel een soort rotsvast geloof, inderdaad. Van de jihadisten voelen zich een beetje aangeraakt door God, als het ware, om dit te gaan doen. En bij radicaal en extreem rechts zie je wel een rotsvast geloof en vertrouwen. En daar ontlenen ze ook hun identiteit aan. Dat zij de aangewezen persoon zijn om dit te doen. Want anderen durven het niet. En tegelijkertijd heb je ook, wat ik in mijn boek dan de ideologische zoekers noem. En die streven ook inderdaad zo'n zuiverheid naar. En zelfpurificatie. Dus die gaan heel goed sporten en heel gezond eten. En op vrijdagavond gaan ze Nietzsche lezen in plaats van naar de kroeg. En daar zie je ook gewoon echt een soort superioriteitsgevoel ontstaan. Van oké, wij vinden niet alleen het witte ras superieur, maar ook binnen dat witte ras willen we superieur zijn. En die hang naar zuiverheid, ja, dat zie ik, dat heb ik ook wel teruggezien bij sommige jihadisten die ik heb geïnterviewd. Dus daar zie ik ook wel inderdaad een overlap in zitten. Fanatiek worden, maar ook daarin denken dat je het rechte pad gevonden hebt. Ja. Op een zeker ogenblik kom je de beweging Erkenbrand tegen. Ja. Dat is een beweging die vrij veel in het nieuws is geweest. Onder meer omdat allerlei lieden in de achterban van Thierry Baudet er iets mee te maken zouden hebben, dan wel niet. Dat bleef een beetje in het midden, maar ja, Daar is veel op gespeculeerd. Wat is Erkenbrand eigenlijk? Erkenbrand is een studiegenootschap. Ze hebben zichzelf begin 2016 opgericht. En het is een verzameling van voornamelijk mannen die nog nooit eerder bij radicaal en extreem rechts in Nederland hadden gekeken. Niet omdat ze het gedachtegoed niet deelden, maar ze waren het gewoon niet eens met hoe het was vormgegeven. Ze vonden het te laag opgeleid, te stereotyp, het verkeerde soort nationalisme. Nou, ze hadden overal hun bedenkingen bij. En die dus heel erg naar de Verenigde Staten hebben gekeken. Sommigen kijken ook wel naar de Nouvelle Droite-beweging in Frankrijk, maar bijna niemand leest nog Frans tegenwoordig. Dus ook heel veel Erkenbranders lezen geen Frans. Dus die zijn heel erg naar Amerika gaan kijken, naar hoe de alt-right zich daar manifesteerde. En omdat zij ook zeiden van ja, heel veel radicaal en extreem rechts in Europa is gewoon te veel anti-islam gericht. Of je hebt meteen die keiharde neonazies, waar we ons ook niet bij thuis voelen, omdat het gewoon laag opgeleide mensen uit de rafelranden van de samenleving zijn. Dus zij zijn veel meer gaan zoeken naar van nou ja, kunnen we niet iets maken in Nederland wat gewoon een soort intellectuele tak is, waarbij we dus wel denken in termen van rassen, dat we wel die rassenleer overnemen, maar wel echt op de intellectuele kant van de hoogopgeleide gaan zitten. En, het succes van Steve Bannon imiteren eigenlijk. Ja, onder meer. Ja, en in die zin hebben ze zichzelf begin 2016 opgericht. Er is wel wat wisselingen in leiderschap geweest, dus je ziet dat ook wel zo'n beweging of zo'n studiegroep ontwikkelingen doormaakt. Ze zijn aanvankelijk, waren ze echt heel actief met recruteren, deden ze dat in de comments van YouTube en op Twitter. Nou, tegenwoordig zijn ze veel veiligheidsbewuster, ook iets minder actief met recruteren. Ze laten er ook niet zo heel veel mensen meer bij, maar zo is het aanvankelijk begonnen. Ja. Jij werkte toen bij Elsevier en toen was daar ineens een stagiair waarvan je erachter kwam dat hij daar ook bij hoorde. Ja. Terwijl die één bureau verder zat en wist welk onderzoek jij deed in ja, nou, jullie werkten samen. Ik vind het wel heel gewaagd van hem. Ja. Hoe ging dat? Wat was dat voor jongen? Wat was dat voor verhaal? Nou, ik had een artikel over Erkenbrand geschreven, want het was in mijn onderzoek op mijn pad gekomen. En ik heb niet zo heel veel gepubliceerd over mijn onderzoek, want ik wilde dat ook wel een beetje gescheiden houden. Maar ik ja, ik zag dit en ik had wat interviews gedaan. En ik dacht, dit is zo nieuw en uniek voor Nederland. Hier moet ik iets mee. Dus ik had een artikel geschreven over erkenbrand, waarin een aantal geïnterviewden ook vertellen van, nou ja, dat ze een burgeroorlog, een derde wereldoorlog verwachten. En sommigen die trainden daar al voor. En nou ja, dat artikel dat was op vrijdag online gekomen, ook zonder betaalmuur. En op maandag zit ik op de redactie te tikken. En iemand van de webredactie die loopt langs. Die zegt, hoi, we hebben een nieuwe stagiair. Ik zeg, hoi. En die zegt nog, lekker artikel, Nicky. Het heeft echt heel goed gedaan dit weekend op de site. En ik zeg nog tegen hem, ja, ik loop al een tijd met extreem rechts mee. Maar dit vind ik echt doodenge mensen. Niet wetende dat die stagiair die daarnaast stond, dat die inderdaad ook van erkenbrand was. En later kreeg ik dus een mail van een anonieme tipgever die dat inderdaad even kwam melden. En ik voelde me echt zo'n idioot, want ik dacht, oh, ik ben ja soort van echt een expert aan het worden op dit onderwerp. En ik herken daar eigenlijk nog niet één die recht achter me zit hier op de redactie. En ik was ook wel in paniek. Ik dacht van, ja, wat moet ik nou doen? Ik moet dit melden. Maar ja, als die sowieso wel, omdat het zou hoe dan ook uitkomen. Ik bedoel, ik kreeg ook wel een beetje zo'n soort, die anonieme tipgever had ook een beetje onheilspellend erachter gezet. Van, ah, zou het toch zonde zijn als dit uitkomt, hè? Dus ik dacht, nou, dit gaat hoe dan ook uitkomen. Dus dit moet ook sowieso gemeld worden. Promotor bellen, hoofdredactie inlichten. Maar goed, ik dacht wel van, ja, als hij wordt weggestuurd om zijn gedachten, Dan ben ik mijn halve onderzoeksgroep waarschijnlijk kwijt. Want die zijn dan allemaal boos van dat het niet meer mag. Maar ja, als je hem laat blijven, dan werk je misschien de suggestie dat je toegang tot erkenbrand hebt gekregen omdat je een soort stagebureau hebt. Maar goed, gelukkig, ik heb echt niks van doen gehad met zijn stage, ook niet met de beoordeling. Ik heb hem niet aangenomen. Dus dat, maar het is wel gek van Elsevier dat ze zo'n jongen stukken laten schrijven terwijl hij half nazistische sympathieën heeft. Dat je zegt, maak jij maar een mooie analyse van het buitenlandbeleid van Roemenië. Nou, volgens mij initieerde die vooral zelf stukken. Uiteindelijk is er een extra eindredacteur opgezet om te kijken of alles wel politiek neutraal was. En tegelijkertijd heeft de hoofdredactie ook gezegd, en dat vind ik ze ook wel weer te prijzen, van ja, hij heeft gedachten, maar dat is niet strafbaar. Hij heeft geen strafblad, het is geen verboden organisatie. Op één stuk na wat wel offline is gehaald, maar was alles politiek neutraal. En laat hem maar meekijken. En misschien steekt hij er nog wat van op. En wat hij ik mag ook zijn mening hebben, ja, als hij maar zijn werk goed doet. En wat ik ook wel weer te prijzen vind, is op het moment dat de Volkskrant erover belde, want die waren erachter gekomen, en toen was de stage al wel afgelopen, dat Elsevier nog steeds pal daarvoor ook is blijven staan voor die keuze. Van ja, oké, we krijgen nu wel een weekend storm van kritiek, maar dit is nu wat we eenmaal gekozen hebben. Wij zijn zijn stagebedrijf en moeten hem gewoon beschermen. Dus we gaan hier nergens aan meewerken. En we gaan ook niet hem nu voor de bus gooien. Wat ik op zich vanuit werkgeversperspectief vind ik dat ook wel weer te prijzen, dat ze gewoon stoer ervoor zijn gaan staan. Hoe zit het eigenlijk met die band tussen reguliere politieke partijen En radicale groeperingen? Zijn zij blij met mensen in de Tweede Kamer die soortgelijk maar gematigder standpunten hebben? Ja. Zijn er banden? Of zien ze het juist als concurrentie? Het is wisselend. Als ik echt bijvoorbeeld ook vraag van want een van de zaken waar ze mee worstelen is een soort, ja, is gebrekkige actiebereidheid. Dat heel veel mensen vinden het wel tof wat ze doen, maar ik kom dan ook naar een demonstratie. Nee, dan kan iedereen in één keer niet. Nou, dat wijten ze wel deels ook aan de Tweede Kamer. Van dat mensen zich blijkbaar dus dusdanig vertegenwoordigd voelen in Den Haag dat ze niet gaan demonstreren. Tegelijkertijd zie je dat zijn politici in de Tweede Kamer, sommigen vinden ze wel goed, maar eigenlijk niemand 100%. Sommige mensen vinden Geert Wilders wel goed en de PVV wel goed, maar vinden ook dat hij een te grote vriend van Israël is en te veel pro-Israël is. Als het gaat om Thierry Baudet, vinden ze hem, ja, die noemt zichzelf liberaal-conservatief. Dus ze zeggen van, ja, dat moet hij niet doen, want met name ook de etnonationalisten, de alt-right, die zien liberalisme echt als de bron van alle kwaad. Want toen ging iedereen individueel voor zichzelf leven en toen werd het collectief werd vergeten. Dus ze vinden het wel goed, maar er is niemand met wie ze zich 100% vereenzelvigen. Nee. Het is toch te frivol allemaal. En tegelijkertijd zie je ook wel dat ze erbij proberen te komen, dat er zijn. Er is één iemand in mijn onderzoek geweest, of nee, er zijn twee mensen in mijn onderzoek geweest die ook echt hebben geprobeerd bij de PVV te komen, op de lijst te komen. En er zijn inderdaad mensen geweest. Ik ben in 2017 wel eens een avondje naar Forum voor Democratie geweest aan de Kelder. Toen was het net een politieke partij. Dat was nog voor de verkiezingen. Ja, toen zag ik ook wel wat mensen daar rondlopen inderdaad die ik kende. Hoewel Erke Brand laatst wel weer een stuk heeft geschreven dat het niet haalzaam is om politieke partijen te infiltreren en dat ze gewoon moeten gaan bouwen aan een brede volksbeweging. Dus er wordt wel geprobeerd bij aan te haken en om te kijken om te sturen, maar ik heb niet het idee dat het tot nu toe super succesvol is geweest. Als je dan ook nog naar zulke avondjes gaat, je hebt het onderzoek gedaan, al die interviews, en ja, je werkte gewoon als journalist met je reguliere klussen. En intussen moeder geworden van twee kinderen. En al die avonden ook nog eens bijwonen en met die demonstraties mee. Krijg ik zo de indruk als ik je boek lees dat jij gewoon echt nooit een moment van rust hebt. Ooit. Weinig, ja. Zeer gedreven. Ja, nee, ik lees wel eens inderdaad interviews met vrouwen die dan zeggen dat ze 16 uur werken in de week. En dan denk ik, oh ja, dat lijkt me eigenlijk ook best wel lekker. Maar dat lukt me gewoon niet. En dat merk ik nu ook op het moment dat, nou, ik had proefschrift ingeleverd en het moest nog even dit boek worden geschreven. Dus nou, dat heb ik ook allemaal naast een baan gedaan. En ik heb veel delen van het boek gewoon in de trein geschreven naar Den Haag. En nu is dat dus afgelopen. En ik weet nog wel dat de eerste week dat alles was ingeleverd, stond ik nog stijf van de stress. Dat ik dacht, oké, ja, maar ik kan nu in bad gaan liggen en ik kan serie gaan kijken op de bank en weet ik van wat. Maar ja, dan na een uur dan word ik heel onrustig en denk, oh, ga je iets nuttigs doen voor de samenleving of zo? Ga je nuttig maken nu hier? Dus dat is iets, dat wordt wel een uitdaging voor mij om aan te wennen. Want dat is de grote drang die je hebt, dat je nuttig wil zijn voor de samenleving. Dat is wat erachter zit. Ja, en dingen doen waarvan ik vind dat ze nut hebben. En ik voel me toch altijd een beetje, wat dat betreft, misschien is dat wel ook het raakvlak. Ik voel me toch altijd een beetje schuldig als ik iets voor mezelf aan het doen ben. Ja. Kan je dat verklaren? Waarom het voor het collectief moet zijn allemaal? Nou ja, of misschien niet zozeer voor het collectief. Maar ik weet niet. Het is altijd al zo geweest. Ik heb altijd ook inderdaad twee studies gedaan in plaats van één. En dan ik ook nog een keer hier op Mediapark. Ben toen nog Dutchview gewerkt. En toen liep ik nog. Ik heb ook nog kabels lopen slepen. En ik ben ook cameraassistent geweest. En ben altijd wel gewoon heel druk geweest. Ja, met van alles en nog wat. En ik heb ook eigenlijk altijd twee functies gecombineerd. En dus het is nu wel voor de komende jaren het streven om nu echt nog maar gewoon één baan te hebben en één ding te doen. En niet meer bizarre, enorme XL-projecten ernaast. Want jouw ouders, die kochten dan een bouwval, de knapte stoppen. En zodra het af was, gingen ze weer verhuizen. Ja, dat was hun manier om de onrust te bestrijden. Om de energie te kanaliseren. Ja, ik denk het, ja. Dus jullie verhuisden elke twee jaar naar een nieuw. Ja, drie, vier jaar, ja. Ik ben tot mijn 18e, 15, 5 keer verhuisd, geloof ik, ja. En in aanvang was het nieuwe huis altijd een soort puinhoop. Ja. En in de tent geslapen, in de schuur geslapen. TV hadden we vaak niet. Of het was zo achteraf dat we alleen Nederland 1, 2 en 3 hadden. Of de verbouwing was nog gaande, dus er was geen tv. Dus wat ik me ervan herinner, het was op zich wel warm en gezellig. Maar er waren ook gewoon grote periodes van verveling. Dus dan ging ik gewoon lezen en dan ging ik maar dingen doen waarvan ik dacht van, nou, dat is een schoolkrantje in elkaar draaien en zo. Maar wel echt dingen doen waarvan ik denk van, nou, dat heeft dan misschien nog wel nut. En ja, dat is met dit eigenlijk ook zo gegaan. Maar het is ook wel zo dat het onderzoek is natuurlijk deels ook wel de reden dat ik het zo goed heb kunnen volhouden, is dat ik er ook heel veel energie van kreeg. Dat ik het leuk vond, dat ik het super interessant vond. Ik vond alleen het laatste jaar proefschrift schrijven vond ik echt heel vervelend. De laatste versie maken en alle puntjes op de i. Je kan heel goed eerste versies eruit knallen. En ik vind het ook nog wel leuk om te schaven. Maar die laatste versie vind ik altijd het ergst om te doen. Net als ook als journalist je artikel nog één keer nalezen. Daar heb ik zo'n hekel aan. Maar waarom kreeg je er energie van? Want ik kan me ook zo goed voorstellen dat je op een gegeven moment denkt, god, gaat weer iemand me helemaal uitleggen hoe het in elkaar steekt en hoe het echt in elkaar steekt en hoe die het wil hebben. En het zijn natuurlijk ook allemaal best wel zwartgallige theorieën die je om de oren krijgt. Ja, maar het gaat over mensen. En als het over mensen gaat, is het nooit saai, vind ik. Heb jij dat niet? Denk je daar niet van, oh, dan moet ik weer iemand interviewen 's avonds in de studio? En, nee, dat denk ik nooit eigenlijk. Nee, zo denk ik het ook niet. Maar dat, ja, het is natuurlijk. Ja. Nee, ik wil eigenlijk niet zeggen dat het ligt aan het profiel van de gasten, omdat ze allemaal zo gematigd zijn of zo. Nee. Dat is ook een flauw antwoord. Het is altijd interessant om mensen hun beweegredenen te ontdekken. Ja. En te denken, oh, zo werkt dat. Wat grappig. Ja. Nou ja, dat heb ik dus ook gehad. Met de mensen die ik heb geïnterviewd. Ja. Maar nu zit je bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Dat betekent dat je ook niets meer doet met dit onderwerp, omdat je dan eigenlijk je voormalig onderzoekssubjecten op een andere manier moet schaduwen. Dat zou niet integer zijn. Nee. Want dat mag niet in de wetenschap. Nee. Het no-harm-principe noem je dat. Ja, do no harm. Nee, dat vind ik heerlijk. Dat dus je er niks meer mee te maken hebt. Ja, ja, ik heb nog wel, want anders dan had ik waarschijnlijk nog echt jarenlang adviezen lopen verstrekken aan gemeenten. En was ik echt nog heel vaak gebeld voor talkshows en om reacties in de media te geven. En nu kan ik me lekker verschuilen achter dat grote ministerie en gewoon zeggen van, oh nee, ik kan hier niet op reageren. Mijn werk laat dat niet toe. En als ik heel eerlijk ben, want ik ben dit onderwerp onder meer gaan doen omdat ik de jihadisten een beetje zat was. En omdat ik dacht, ik heb een soort nieuwe impuls nodig. En ik vind dit wel heel erg prettig dat er nu een soort harde knip in zit. Dat ik ook nu weer door kan naar andere onderwerpen. En dat ik denk van, nou, ik heb gewoon het verhaal verteld wat ik wilde vertellen. Ik heb dit neergezet, ik heb dit uitgezocht. En nu mogen andere mensen dit gaan overnemen. En jij wordt plaatsvervangend of bent plaatsvervangend hoofdonderzoek. Ja, analyse. Analyse. Dus eigenlijk, we begonnen met die militair die in België rondloopt met een wapenarsenaal, waarvan het wonderlijk is dat hij het heeft meegekregen. Want hij stond al op een soort terroristenlijst en hij is kennelijk naar een van de depot gegaan en heeft gezegd, mag ik 2 raketwerpers en een machinegeweer en wat munitie, en heeft dat meegekregen. Raadselachtig. Nee. Maar meestal in gevallen dat een één ding radicaliseert of een groepje, dan gaat de samenleving en de journalistiek er blind van uit dat de geheime diensten ze allang in het vizier hadden moeten hebben. Dat is eigenlijk de eis best wel hoog stellen. Het is zeker een hele hoge eis. En dat je iedereen in de smiezen hebt die ergens op een zolderkamer zit te radicaliseren. Ja, nee, ik heb wel eens ook als journalist toen nog Paul Abels geïnterviewd. Een voormalig plaatsvervangend hoofdanalyse van de NCTV. En die zei toen ook, hij werkte nog bijvoorbeeld bij de AIVD toen Theo van Gogh werd vermoord. En hij zei, volgens mij zei hij toen van dat hij iets met 15 of 20 man hebben ze eerst in plaats van, nou ja, het polariseerde toen heel snel. Dus er was brandstichting bij moskeeën en bij islamitische scholen. En nou ja, het was echt een hele explosieve situatie op dat moment in Amsterdam. En hij zei ook, ja, terwijl dat gebeurde, het enige waar wij mee bezig waren met 15 tot 20 man, was 2 dagen een brief naar de Tweede Kamer schrijven hoe dit had kunnen gebeuren en hoe ze dat niet hadden gezien of over het hoofd hadden gezien. En ik denk wat terroristen zelf ook zeggen, van ja, de veiligheidsdienst, die moeten altijd gewoon goed zitten. En die moeten het altijd goed doen. En terroristen, die hoeven maar 1 keer succes te hebben, die kunnen gewoon 20 keer een mislukte aanslag. Maar die ene aanslag heeft gewoon meteen het effect om die 20 andere aanslagen die niet gelukt zijn te compenseren. Terwijl andersom, als je aan de andere kant staat, die ene aanslag die wel lukt, die doet meteen teniet, zeg maar, aan het werk van die andere 20 aanslagen die er voorkomen in theorie. En de terroristen hebben altijd een kennisvoorsprong, want zij weten waar de aanslag komt. Dus ja, je zit toch te gissen als je aan de andere kant zit. Ja, ja. Nou ja, goed, kijk, over mijn werk kan ik natuurlijk niet zoveel zeggen. En de NCTV is ook geen inlichtingendienst. Zij zijn echt een coördinator die dreigingsanalyses opstellen. Maar ik denk ook gewoon vanuit mezelf als journalist, ik denk dat we allemaal verbaasd waren dat de grote aanslag die we in Nederland hebben gehad, Gök Mentanus, dat in een tram in Utrecht was. Ik bedoel, je kan je voorstellen qua aanslagen, nou ja, je leest Haven Rotterdam of de Schipholtunnel of Amsterdam Centraal. Ik denk dat niemand had verwacht dat het in een tram in Utrecht zou zijn. Dus inderdaad, als het gaat waarom niet in Utrecht? Waarom in een tram? Ja, het kan overal gebeuren. Het kan inderdaad dat echt het overal angst aan gebeuren. Jagende. En dat maakt het heel eng en onvoorspelbaar. En we zijn natuurlijk nog een aantal keer echt door het oog van de naald gekropen, wat relatief weinig publiciteit heeft gekregen. Ja. Bijvoorbeeld op 13 november 2015 dat ze ook in Amsterdam wilden toeslaan. En we weten nog steeds niet precies wat daar is gebeurd. Maar een van de theorieën is dat ze hun Kalashnikov in de Flixbus hadden laten liggen. Ja, en niet te vergeten de arrestaties op het vakantiepark in Weert. Die Arnhemse zaak, die al bezig waren wapens aan te schaffen en kunstmest aan te schaffen. En die daar al met zelfmoordvesten rondliepen waar nog geen explosieven in zaten. Maar er waren ook wel echt serieuze plannen. Ze hebben nooit bekendgemaakt welk festival ze onder handen wilden nemen. Nee. Dit soort onderzoek, wat jij doet, echt naar profielen en achtergronden van mensen met radicale gedachten. Helpt dat ook daarin, in terreurbestrijding? Ik denk mijn type onderzoek heeft meer te maken dat zeg maar, als het echt gaat van wat kan je er nou eigenlijk mee? Dan heeft het denk ik, is met name dit boek is meer een soort ondersteuning voor gemeenten, voor wijkagenten, voor sociaal werkers, voor docenten, voor iedereen die aan de voorkant zit, die aan de preventie kant zit en meer de zachte krachten dan dat het echt keiharde terreurbestrijding is. Maar dat geeft niet. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel van het veld. En het is ook wel de reden bijvoorbeeld waarom ik mijn proefschrift tegen de stroom in ook gewoon in het Nederlands heb geschreven. Dat ik denk van, ik heb liever dat die ene wijkagent dit misschien een keer denkt van, hé, laat ik dit eens lezen, dan die ene professor in Amerika. Want die ene wijkagent, die kan hier waarschijnlijk veel meer mee. Maar goed, ja, kijk, als het gaat om mijn werk nu bij de Nationaal Coördinator, dan zit dat niet alleen op terrorismebestrijding. Het is natuurlijk ook statelijke dreigingen die er zijn. Cybersecurity, economische veiligheid. Een van de dingen die ik bijvoorbeeld daar heb gedaan is kijken naar het beeld rondom de Brexit, van krijgen we hier ook enorme opstoppingen en komt het aanleveren van essentiële goederen, komt dat in gevaar als er superveel vertraging bij de douane zit en dat soort dingen. Dus het is het hele thema nationale veiligheid is veel breder dan alleen terrorismebestrijding. Maar je bent dus tegenwoordig de hele dag met gevaar bezig. Dus ja, maar met dat alle ben, potentiële ben ik altijd gevaren. Al, dat was ik als journalist ook. Dus wat dat betreft is er niet zoveel veranderd. En er gaan ook gewoon een hele hoop dingen goed in Nederland. Dus er zijn een heleboel dingen waarbij die je nooit in de krant leest, waarbij ik wel denk, nou, strak geregeld, Rijksoverheid, goed gedaan. Dus wat dat betreft is er ook gewoon reden om optimistisch te zijn, hoor. We hadden het over mensen die zichzelf radicaliseren en een andere vinden op het internet of zichzelf indoctrineren met radicale gedachten. Wat je daarin toch steeds vaker ziet is dat elke gedachte leverbaar is en dat internet, dat nu toch al een dikke kwart eeuw onder ons is, uiteindelijk een heel radicaliserende factor is gebleken. Ja, in die eigenlijk zin ondermijnend van voor echokamers en bubbels en dat je precies alleen met gelijkgestemden zit. Ja, dat inderdaad. En wat dat betreft vind ik het ook jammer dat de grote techbedrijven, zeg maar de Googles en Twitter en de Facebooks van deze wereld, dat die dus nu pas een keer gaan ingrijpen en nu pas een keer denken van, oh ja, dat is eigenlijk niet goed. En tegelijkertijd, ik heb bijvoorbeeld ook wel eens met Julia Ebner gesproken. Zij is in Engeland voor een denktank geïnfiltreerd in allemaal rechtsextremistische chatgroepen. En zij zegt van, ja, er zou eigenlijk gewoon internationale wetgeving moeten komen waarmee je die techbedrijven gewoon meer kan dwingen om ook echt hier meer aan te doen. Want zij zegt ook van, het is nog veel te weinig wat er gebeurt nu op dit moment. En nu wordt er gezegd, oh nee, we gaan het oppakken. Het komt allemaal goed, we hebben het onder controle. Maar ze zei van, ja, je zou eigenlijk naleving daarvan moeten kunnen afdwingen. Ja, na de boekdrukkunst kwamen de godsdienstoorlogen. Dat heeft anderhalve eeuw geduurd. Ja. Ik hoop dat we dit keer sneller oplossen. Ik ook. Maar goed, de technologie staat voor niets. Dus wie weet. Ik denk dat het al heel goed is. Er wordt vrij strak bijvoorbeeld bepaalde groepen mogen ook geen Facebookpagina's meer hebben. En tuurlijk, dan wijken ze uit naar Telegram en naar Discord en naar 4chan en waar dan ook. Maar dan is het in ieder geval wel zo dat de gemiddelde burger het misschien wat minder tegenkomt op zijn tijdlijn. Dank je wel dat je langs wilde komen. Veel succes met je werk in Den Haag. En gefeliciteerd met je promotie, Nikki Sterkenburg. Dank je. Dank je wel. En dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen dan zit Lotje op deze stoel en die gaat in gesprek met Aimé de Jong, stripauteur en illustratrice. En zij heeft een boek geschreven over het zuiden van de VS tijdens de grote depressie van de jaren 30. En zometeen op deze zender, Miss Podcast. Goeienacht. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.